میری سرفرازیاں ہیں تیرے نام سے عبارت، میری سرفرازیاں ہیں تیرے نام سے عبارت، آقا تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، اور بازار مصطفیٰ وہ بازار ہے جہاں پر، بازار مصطفیٰ وہ بازار ہے جہاں پر کھرے دام کھوٹا سکہ سر عام چل رہا ہے، کھرے دام کھوٹا سکہ سر عام چل رہا ہے، اور آقا تیری یاد سے بھرم ہے خالق کی زندگی کا، تیری یاد سے بھرم ہے خالق کی زندگی کا، تیری یاد کے سہارے یہ غلام چل رہا ہے، تیری یاد کے سہارے یہ غلام چل رہا ہے۔ کرم تو کرم ہوتا ہے، کرم کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، منبع اور محور ایک ہی ہے، وہاں سے کرم ہوا کرتا ہے۔ احمد عظیم قاسمی نے بھی کہا تھا کہ اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہو جو بندے کو خدا دیتا ہے، اس کا بندہ ہو جو بندے کو خدا دیتا ہے، اور وہی نمٹے گا میرے فکر کے سناٹوں سے، بت قدوں کو جو اذانوں سے بسا دیتا ہے، اور قصر و ایواں سے یہ سب۔ اب یہ جو ہے تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، میں اب ساتھ ہی کہہ دوں کہ مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے۔ احمد عظیم قاسمی نے کہہ دیا کہ قصر و ایواں سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندیم، کرم کی بات ہو اور بہانوں سے ہو۔ اب صاف سن لیجئے، یہ آپ کا بھی ایمان اور میرا بھی ایمان، کہ قصر و ایواں سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندیم، قصر و ایواں سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندیم، در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے، قصر و ایواں سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندیم، در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے ممتاز و محترم معروف شناخہ حافظ ڈاکٹر نثار احمد معرفانی، اور اب میں ملتمس ہوں اپنے ایوان سے ایک ایسے شناخہ کو کہ الحمدللہ جس کی کم و بیش پچھلی پانچ دہائیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ وقت نظر آتی ہیں، حضور کے ذکر سے مزین نظر آتی ہیں۔ میں ان کے لیے کہتا ہوں اور انہی اس شعر کے ساتھ ہی میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بلاؤں کہ مفہوم زندگی کا میری اور کچھ نہیں، مدح رسول پاک کا لب لباب ہوں، منسوب ہوں خدا سے خدا کے رسول سے، منسوب ہوں خدا سے خدا کے رسول سے، میں کامیاب ہوں میں بہت کامیاب ہوں۔ محبتوں سے استقبال کیجئے عالم اسلام کے ممتاز محترم معروف شناخہ الحاج سید ہاشمی نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔